A PSTV nagyon megváltozott. Megjött a hír, hogy megöregedtünk. Kiderült, hogy az emberiség az űrből származik. Örkény visszatért, és írt egy magyar közéletet. Minden hétköznap reggel 9-kor a Twitch-en találkozunk, valakik ezt még mindig nem tudják. Linkek a leírásban. Ott is várunk titeket, de nyilván a vágott, amit de tényleg érdemes nézni. Ide csak a legelvetemültebbek jönnek. Itt csak a legmenőbbek. Reggel a Twitch-en csak a legmenőbb arcokkal találkozunk. Na, mik a híreink? Mert van. Rákerestem ma PSTV-re, mert úgy hallottam, hogy történt velük valami, és hát szerencsére semmi gond nincsen, élnek és virulnak, fel is töltöttek egy legújabb videót. Nem, hogy csak kell, mi ez a hozzáállás? Ez a PSTV, most mit mondjak? A hírt mondd el, mert nem tudják a legtöbben. A YouTube letiltotta a PSTV-t. Likvidálta a csatornáját. Igen, ezt ők úgy mondják, hogy likvidálta a Jupravda a PSTV csatornát, ami hát na, egyetértünk, cenzúra ellen vagyunk mindannyian, a YouTube amúgy egy Facebookhoz hasonló szarkupac tud lenni, amikor erről van szó, minket is szokott basztatni. Amúgy ezt akartam mondani, hogy ez nem biztos, hogy ilyenkor a megfelelő dolog, hogy itt újonganak emberek, akik mondjuk nem értenek egyet a PSTV-vel, így én sem fogok így tenni, mert szerintem attól függetlenül, hogy nagyon kevés dolgával tudok egyetérteni a PSTV-nek, vagy a Pesti TV-nek, vagy Pesti srácok, meg nem tudom, attól még nem gondolom, hogy ez egy jó dolog, vagy nem gondolom, hogy ezt így kéne intézni. A YouTube az tényleg egyszerűen, nyilván azért is már akkora világcég, hogy nem is lehet rendes ügyfélszolgálata, de tényleg nagyon durván indoklás hiány tud dolgokat csinálni, és ez ilyen annyira ki vagy szolgáltatva neki, akkor is, amely több százezeren, vagy akár millión követnek, akkor is egyszerűen nem tudsz rendesen meg egy ügyfélszolgálata se beszélni, hiába már az mondjuk egy munkád, vagy akár alkalmazottaid vannak, mert nem szeret megindokolni dolgokat, vagy nem tudom, nagyon egy ilyen, hogy mondjam. Hát itt nekik is azt mondták, hogy az algoritmus védelme érdekében nem mondják el, hogy mi volt a probléma. Szóval így nehéz tényleg úgy működni, hogy mindenképp betartsd a szabályzatot, amikor te úgy gondolod, hogy betartod a szabályzatot, és ők meg önkényesen azt mondják, hogy nem. Az is igaz, hogy azért YouTube-on sokkal nehezebben tiltanak le, mint mondjuk TikTokon. TikTokon nagyon könnyű letiltatni. YouTube-on engem is próbáltak már, de hát nem, én nem sikerült. Annyi a szerencse a pesti srácoknál talán, hogy a PSTV az egy ilyen gyűjtő csatorna volt, szóval külön-külön a tartalmak fönt vannak a saját csatornáikon. A politikai hobbist ott van a Jessinél, Varga Ádámnál ott van a saját videója, szerintem így működtek meg. A Spötleri is ott van valahol egy másik saját csatornán, és a pesti srácokra, vagy mi a Pesti TV-re csak így feltöltötték, hogy ott is egy ilyen közös platformjuk legyen talán. Nem tudom, mi történt, ugye egyszer már letiltott a pesti srác szokat gyermek pornográfiáért, ami elméletileg egy lebuktató videóhoz cenzurázva rakták be, de akkor is fel volt töltve, és ezt a YouTube ezt nem tűri sehogy. Megnéztem a Facebook oldalukat, és akkor is, tehát tegnap is kiraktak gyanúsan valami pedofilos tartalmat, pedofilokról szóló tartalmat, és ezután pedig eltűnt a csatorna. Amúgy ezt, hogyha a pedofilok szemszögéből nézzük, akik mondjuk amúgy csak a YouTube-ra fogják ezeket föltölteni, de tételezzük föl, hogy egy pedofil hálózat próbálja a YouTube-ot elárasztani pedofil tartalmakkal, akkor azt így is meg tudja csinálni. És hogyha egy nagy csatorna egy-egy ilyen akár pedofil tartalmat töltene föl, miért tenne ilyet? Miért nem egy új felhasználóval fölbassza, aztán amikor letörik, re-uploadolja, az kész. Nem tudom, itt megint kicsit azt érzem, mint annó például a katatörvénynél. Azokat, akik a szabályok szerint szeretnének játszani, azokkal ki van baszva, akik pedig meg akarják kerülni a szabályokat, azok így is úgy is megfogják. Következő hír. Mi ez a hülyeség? Az történt, hogy van itt egy német képviselő, aki kirakott a Orbánra egy ChatGPT-vel írt verset, amire azt gondolta, hogy ez rendkívül illik az Orbánra. És hát Kovács Zoltán, amekkor a fiatal alfamél Chad Sigma grindsetes arc, ő is reagált rá, és a ChatGPT-vel íratott ő is egy verset. Itt viszont erről a Freund Danielről meg csak jókat írt a ChatGPT, és akkor kiírta ezt a Kovács Zoltán. Igen? Igen, és mondta, hogy innen is lehet látni, hogy ez csak egy bullshit generátor. Igen. Hogy róla meg jókat ír. Kovács Zoltán megpróbálta leégetni azt az EU-s politikust, de sikerült? Jó, van ez így. Jaj, te jó Isten. Az lesz a legjobb, ha megnézzük ezt a videót, nem? Igen. Jaj, kicsit fel akartok csesződni egy pénteken. Egy kávé helyett ez a videó valószínűleg jó lesz. Lomkorona sétány épült 60 millió forint uniós pénzből Nyírmártonfalván. Ez a pénzszórás nem csak az uniós adófizetőknek lelombozó, hanem a fáknak is. Ugyanis az építkezés közben kivágták azokat. Az 50 méter hosszú sétányt a fák lomkoronájának a szintjébe tervezték. Tényleg, hogy néz ki, igen. Szóval mi volt a terv? Hogy itt fák voltak? Ott fák voltak, igen. Hát ez benne szó még erről, ugye mindig amire éppen adnak pénzt, azt így azonnal föl kell markolni. És most a lomkorona tanúsvény az egy nagy hívó szó, és amúgy vannak nagyon-nagyon jó lomkorona, lomkorona hogy így a lomkoronába sétálhatsz. Mint én, csak képzeljöd a lomkoronát. De a fák időközben eltűntek. A pénzből épült még itt két pavilon, tűzrakók, a szántók között sportok. Ez már rohad el. Elvinnéd ide a gyerekeket. Igen, ide szoktunk kiállni játszóra. Mindezt erdei ökoszisztéma fejlesztés címszó alatt adták be az uniónak. Itt vagyunk Hajdú-Bihar vármegyében, Debrecentől 30 kilométerre. Itt, amerre a szemünk ellát, az a fideszes polgármester Filemon Mihálynak a tulajdonát képezi. Az első benyomásunk a létesítményről, hogy... Micsoda? Hogy nem akadt ki ez az ember, hogy ezt tették a birtokán. Ő is most tudja meg. Ilyenekben máshol ezek belebuknak a politikusok, itt meg ez lesz. Adházi kussoljáma. Annyit spoilerezek, hogy a végén amúgy reagál rá. Na. Elég rozoga, a fát nem kezelték le, csavarok és különböző fadarabok pedig itt maradtak a helyszínen. A beruházás során építettek két WC-t is. A jó hír, hogy ingyenesek, a rossz hír, hogy nem lehet ezeket használni, a lyukat kiásták, a WC épülete megvan, a WC azonban nincs meg és átfolyó sem épült. Ez az egész videó, ez az országunknak a összefoglalója. Ez Hajdú-Bihar vármegye legfejlettebb intézménye. Ott mi van ott mögötte, ott? Hoppá. Erről is lesz szó. Okay. Rábukkantunk néhány minőségbeli problémára is, például a paltetőt már is lefújta a szél. A lomkorona sétány mellett található egy kilátó is. Ez sem véletlen, ugyanis a 2010-es években ezekre lehetett uniós pénzt kapni. Hát bázzeg a puszta közepén három kilátó is van abban a faluban. De amúgy erről is be fog számolni a megafon? Természetesen. Vagy a Pesti tér? Természetesen. Hát gondolom, mert hiszen nem. A korrupciót, amit például a baloldal leművel volt, ugye az a csávó, aki munkaidőben evett. De bazzeg a Balatonon. Szóval tényleg azért az is egy kicsit fura így volt, van, nem? De azért akkor erről is beszámolnak majd, ugye? Hát persze, hát gondolom, hogy be fognak számolni. Jó, miért ne számolnának be? Hát ők is felháborodnak a korrupción. Mi másra lenne szükség egy 2000 fős alföldi településen, mint kilátókra? Épült is 5 darab. Köztük van Filemon Mihály is. Még bárki... 5 darab. 5, nem is 3. És hogy csodálkozunk, hogy Unió nem akar nekünk pénzt adni, bezzünk. Hogy fognak így megépülni a lomkorona tanúsvényei? Ez hihetetlen ez az egész ország. Ezért nem volt a tanárok bérére amúgy pénz. Van itt minden, csak lomkorona nincsen. El akarok ide menni, elmegyünk csak így. Csináljuk az egyik reggeli adást innen. Nehogy addigra véletlenül kinőjenek a fák. De van egy polgármester, mellettünk megy el egy út, amelyiket szintén Európai Uniós támogatásból pont erre hoztak. 100 millióból van ott egy vágóhíd, de hát a lomkorona ösvény, a kivágott erdőn épített lomkorona ösvénye szerintem mindent elmond. Ugyanez a kivitelező cég a környéken másik két kilátónál is fejlesztett. Micsoda az erdei ökoszisztémát. Amúgy ez a probléma, én emlékszem, hogy volt ilyen terv, hogy minden állami erdőgazdaság építsen egy lomkorona tanúsvényt, és akkor például itt a Nyírségben ez joggal merült fel a kérdés, hogy ma bocsánat, de mi a fasznak az akácosban, meg a nemes nyárosban, nézzük, milyen kutya erdő ez. De amúgy lehet, hogy érdekes, nem tudom, nem voltam még akácosban. Nem, senki nem volt még. Nem véletlenül. Filemon Mihály egy 50 millió forintos medencés vendégházat is felhúzott a saját ingatlanja mellett, szintén uniós pénzből. Ez a szokásos, nem? Persze. Mi a körforgás ennek? Most mondják, de 5 évig kell fenntartani, és utána 5 év után azt mondtad, hogy lehúzod a rólót, hogy hát nem jött senki, sajnálom, és utána te beköltözöl szépen. Az EU odaadja a támogatást, te felhúzod, az a tiéd, csak vendégházként kell üzemelnie, 5 teljes év. Nem az államé, vagy a önkormányzaté? Hát, hogyha az állam vagy az önkormányzat pályázna rá, de szerintem ez magánszemélyeknek van direkt kiírva. Csak ugye tudod, hogy ki dönti el, hogy ki kapja meg ezt a pályázatot. Elég 5 évig működhetni, majd pedig eladhatják azt, vagy pedig családi házzá alakíthatják. A polgármesterrel is szerettünk volna interjút készíteni, azonban nem reagált az e-mailünkre. Kerestük a polgármesteri hivatalban is, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy éppen Debrecenben tartózkodik, és nem tudja, hogy mikor érkezik vissza. Elmentünk a vendégházához is, ahol az egyik hozzátartozóval sikerült néhány mondatot váltani. Ő felhívta Filemon Mihályt, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy semmi közünk az uniós támogatásokhoz, amiket kapott. Kussoljál! Az uraság mire költi a pénzét, bassza meg! Mi között hozzá? Kihúztad már répákat? Takarodj ki a földre, Ádám! Hogy lehet védeni ezt a retkes pöcegödröt, amit ide fölhúztak, bazzen? Én el sem hiszem. Az egyik oldalon ezek vannak, a másik oldalon a bohárdanék. Hogy lehet ezt a retket védeni? Hát ez nevetséges. Erre is megnézi ezt valaki, és azt mondja, hogy soros, soros! Ez mit? Igen. De láthatjuk, hogy tényleg így működik a rendszer, hogy a funkcionáriusokat, meg a helyi uradalmakat, vagy a helyi uraságokat, azokat úgy fizetik ki, hogy szépen ezeket a pályázatokat annak megfelelően írják ki. Mert már most tudom, hogy meg fogom kapni, hogy nem az állam dönti el, hogy az EU pénz az hova megy, meg izét. Jó, az EU adja ezeket a pénzeket, a magyar állam és az EU megegyezik, hogy milyen terv szerint lesznek ezek elosztva, milyen keretekben nagyjából, aztán az állam, a magyar állam az EU-val egyeztetve kiírja ezeket a pályázatokat, és aztán lehet rá pályázni. De be is lehet ezeket zárni, újra megnyitni, átcsoportosítani a pénzeket. Meg lehet nyitni akkor, amikor tudod, hogy csak neked van rá pályázatod. Ki lehet írni úgy, hogy azért lássad, hogy a nagy részét azt ki fogja elvinni. Nem véletlenül az agrártámogatásoknak egy rohadtul nagy részét nyilván a nagy birtokosok viszik el, úgy vannak ezek kiírva, hogy preferálják, minél nagyobb a területed, annál könnyebben el tudsz vinni nagy pénzt. Ezért lázadoztak a gazdák 2022-ben a választások előtt. Szóval így működik ez a rendszer. Ott van egy helyi polgármester, egy falunak a polgármestere, kap egy 50 milliót az éjjére, a vendégházára, kap 500 milliót az erdősítésre, ami oké, hogyha van területed, az bárki felveheti azt a támogatást. Akkor kapsz x milliót a lombkorona tanúsvényre, kapsz a kilátóra, és ezekből mindet kb. Ugyanaz a vállalkozó megcsinálja. Nyilván... Egyed annyira se. Ja, valószínűleg a felét azt így elpakolják maguknak, a feléből meg valami szart fölhúznak. Kivéve, hogyha a saját házát építi meg belőle. Meg a saját disznótelepét. És hogyha vissza kéne fizetni az EU-nak, mert kiderül a turpiság, az állam majd kifizeti helyettünk. Kivéve, hogyha kegyvesztett lesz az a helyi feudális uraság. Úgyhogy hűnek kell lenni a párthoz. Ez a kép. Az az ország. De nagyon büszke rá az országunk, hogy van egy lombkorona sétányunk a pusztába. Én ezt szeretném az ászlónkra tenni, ezt a lombkorona sétányt. Amúgy, hogyha megnézitek, hol van Nyírmáton falva, Debrecentől 30 kilométerre félúton a román határ felé, nem tudom, hogy milyen iszonyú tömegek járhatnak ezekbe az erdőkbe túrázni. Most egy kicsit beszélnek róla az emberek, aztán ők is tudják, hogy most pár hét múlva már másról beszélnek. És az a marha érdekes az egészben, hogy csak ennyit kell csinálni, hogy nem mond semmit. Mert emlékszel, volt az a múltkori a pétervásárai polgármester, aki elkezdett ugatni, meg fenyegetőzni. És akkor még többet beszéltek róla a sajtóban. De hogyha ez a csávó, ez most itt kusba marad, tényleg jövő héten elfelejtjük, mert jön valami más. Ilyen ez a rendszer, bazmeny. Nem is tudom, hogy mikor léptük át azt a határvonalat, amikor már kutyát nem érdekli, mert nem megyünk ki tüntetni. Ahogy itt elvent az életkedvem. Reménytelen ez az egész. Erről hogy jutott eszedbe a reménytelen? Ez a szimbóluma, ez a kép. Erről, ezt bekereteztetem, és kirakom minden. De ha már kérek pénzt valami szarra, legalább olyat csinálok, aminek értelme van, érted? Legyen az enyém, vagy tudom is, de legalább legyen valami ennyire, ne legyek már igénytelen, bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Legalább csak a látszatát fenntartom. De azt, hogy miért kell kivágni a fát, amit volt? Legalább akkor azt lehetett volna mondani, hogy... Mert legális. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. A jogszabályok szerint úgy tűnik, hogy megteheti. Jó van. Ne is foglalkozzunk ezzel. Ez az ország, ez elveszett, kész. Jó, van ez így. Emlékeztek, várjál, hogy... mindjárt megpróbálok meglepődni. Emlékeztek, hogy van egy ilyen magyar kastélyprogram, amiben lepukkadt, lefingott, régóta kommunista állami kézben lévő lerohadt kastélyokat újítanak föl, jellemzően ugye a Tiborcnak a cégei, meg a Mészárosnak a cégei, milliárdos összegekből, sok száz millióból, hogy azokat majd utána a köz használja. Na, azt mondta a Lázár János minisztérium, hogy ezeket ilyen magánalapítványoknak kéne adni teljesen ingyen. És a magánalapítvány az ki? Hát nem valakinek az érdekeltségébe tartozik, és aztán ő meg a családja fog benne élni, mint a Matolcsinak a fia, aki egy milliárdos épületben lakik. Hogy lehet ilyen korrupt egy ország? Hogy lehet ennyire korrupt. Kussoljál már, nem ez a korrupt ország, hanem Ukrajna az, igen, miért igen, véded? Igen. Magyarországon minden rendben. A Bajnai kastélyt is, hát én ott minden nap elmentem mellett, amikor Esztergomba jártam suliba. Nagyon szépen felújították amúgy. Örülök, hogy fizethettük a felújítást. Most beköltözhet a Ráhel. És nem ehhez volt egy kapcsolódó hír, hogy csomó embert kirúgtak? Ja, de ott van az alján. Igen, mert ugye ennek volt egy ilyen nemzeti örökségvédelmi fejlesztési non-profit KFT. 168 dolgozót el kell bocsájtani, mert nincs pénz, és aztán ingyen adják a kastélyok. Én ezt nem. Szóval, mert nincs pénz. Egy kastély árából kijönne a dolgozók bére. De most ez, Ádám, most ne haragudj már, de ez olyan, mintha azt mondták volna, hogy a Tisza szabályozásánál a kubikus melósokat csoportos létszámleépítésbe leépítették, miután készen volt. Hát ja, persze, most már felújították a kastélyokat, most már csak el kell kótyavetjélni, hát arra már nem kellene. Arra már elég egy Lázárnak egy aláírása, hogy igen, a budapesti fejlesztéseket azokra nincs pénz, viszont ezeket a kastélyokat, ezeket ingyen odaadjuk ott a Petike, meg a Lajcsi, ő nekik jó lesz. Igen. És mi alapján osztják ki? Gondolom átláthatóan is. Hát majd lesz egy Bajnai Metternich kastély kuratórium, és akkor ők majd megkapják, és aztán majd kurvák seggéről szívják a kokaint a kastélyban. De mondja, ez tényleg nevetséges, amikor már régen így pironkodtak még, és most meg már ingyen adnak kastélyokat oda. Már meg se, szemem sarka se rezzem meg ettől. Nyilván nem meg lesz magyarázva, hogy nem úgy van az, de úgy van. Mi lesz 10 év múlva? Már nem tudnak majd mit csinálni. Mi lesz? Mivel lehet ezt még fokozni, hogy 90%-os adó lesz, és az adót közvetlenül a főispánnak kell bevinned, és így lerakni elé. Igen, ilyen izébe kosárba viszed be az almát. Visszaállítják azt, ami elmétek sose volt, ugye ez egy legenda, de hogy az első éjszaka jogát, azt szerintem ideje lenne lassan visszaállítani, nem? Lassan behozni. Ja. Hát én amúgy azt látom, hogy ennek a vége az tényleg az, ami régen volt a középkorban. Tehát lesznek majd a kiskirályok, ők majd harcolnak együtt, vagy egymás ellen, nyilván amíg az Orbán Viktor él, addig rend van, utána meg valószínűleg egy ilyen félpolgárháborús helyzet jön majd. Én azt sem tudom képzelni, hogy megint embereket lőnek le az utcán, a belvárosban, mint a 90-es években, majd ilyen olajszőkítés, maffiák. Az ember azt gondolta volna, hogy ezeket már meghaladtuk, de szépen megyünk majd e felé. Mert tényleg itt semmilyen rend nincsen, semmilyen jogállam nincsen. Az a törvény, az az igazság, amit éppen mondana. Úgyhogy erre készüljön mindenki. Erre is a klímaháború. Háborúkra, hogy jó kedvet varázsoljak nektek itt. De az egészhez hozzátartozik még egy dolog, az, hogy az integritás hatósághoz a Hadházi megpróbált beküldeni egy problémás ügyet, és hát az integritás hatóság válaszolt is, mert egy felelős intézmény az, hogy most itt nincsen lehetőség személyes panaszra, hanem az infokukacra küldjék el, és akkor majd foglalkoznak vele, mert nincs most még idejük erre, mert még csak fél éve léteznek. Na, még mielőtt tovább megyünk, beszéljünk egyetlen normális hírről, arról, hogy milyen öregek vagyunk. 20 éve jelent meg a Linkin Park legsikeresebb lemeze, a Meteora. Ez volt tegnap. 20 éve. Azt elmondanám, hogy nekem az egyik kedvenc Linkin Park lemezem a Thousand Suns mellett, de amúgy erről külön fókuszcsoport videót csináltunk annó a Tekivel, és amúgy olyan érdekes látni, hogy mondjuk az Elvis filmet láttam most, ugye? És hogy a Elvis, amikor ugye megjelent, akkor be akarták tiltatni, az öregek meg nem értették semmit, és most meg tudod, már nagy becsbe van tartva, és hogy ugyanez minden korosztálya lejön, és hogy Linkin Parknál is csak legyintettek az idősek, hogy hát ez csak egy 5 év múlva már, vagy 2 év múlva nem is emlékszel rá, és most már Linkin Parkot is már becsbe tartják, és valószínűleg azért beleírta magát a zenetörténetbe, és a Meteora az tényleg egy fantasztikus album. És most megjelent egy új szám róla, még egy kiadatlan szám, ami szerintem kellemes. Értem, hogy miért nem került fel a lemezre, de annyira látszik, hogy a toppon volt a Linkin Park, hogy ezekért a kimaradt számokért is egy csomó zenekar ma a félkezét odaadná, ők meg így elrakták egy fiókba, azt csá. Na, érdekes amúgy. Azt viszont mindenki égesse át magán ezt az információt. Hogyha valaki esetleg most az iskolában néz minket, láttam egy kommentet, hogy reggel mindig az iskolában megnéz. Majd erre készülj fel, hogy amit most vadonatúj zene, ami iszonyúan megtetszett, na, nekünk ez volt az bazen. És így eltelt. Hát most a mai idősek biztos köpködik a Billie Eilish-t, de 20 év múlva már mindenki nagy becsbe fogja tartani. Már mondjuk, akinek van esze most is, amúgy azok nagyon, nagyon tehetségesek a tesójával együtt, de egy csomó dolog, amit ma megköpködnek a szüleitek, hogy ezt már holnapra nem fogsz emlékezni, de egy csomó dolog az fent fog maradni. Igen, írják például a GVM. Hát például. Az a jó, mai fiatalok a Metro albumban, szerintem, hogy ez máig fantasztikus jó a hangzása, fantasztikus jók a dalok. Nem érzed azt, hogy ez egy 20 éves album, hanem azt, hogy ez mai korban is megállna a helyét. De hogyha mai zenék, amúgy ma jelent meg Lana Del Rey-nek az új album, ha jól tudom, és az rohadt hosszú albumnak tűnik, és az előzetes számok alapján egy rohadt jó album lesz, úgyhogy a Lana Del Rey-t hallgassátok például. Sőt, amúgy akkor már akartunk egy ajánlást, akkor belenézünk Sissy-be, csaj rapper amúgy, és tudom, hogy rap az elborzaszt egy csomó embert, de attól még én azt mondom, hogy nagyon jól flója ennek a csajnak, és olyat csinál, amit itthon ritkán hallok, úgyhogy gondoltam, akkor ez a mai ajánlásom Sissy, akit azért már többen megnéztek, de azért még mindig ismeretlenem, mert azt mondja, hogy 5000 feliratkozója van. Annyira érződik, főleg, hogy így megtekintettük most a hét elején a Jakab Petiset, meg az Anfield-eset, hogy ahhoz képest annyira érződik, hogy valaki tényleg van egy jó flója, egy személyisége, egyedi világa, amit nem mindenkinek fog tetszeni, nem mindenkinek fog tetszeni, most szólok, de aki szereti az ilyen old school-abb rappet, annak bevágunk ide egy kis részt. Ki az az old school Sissy? Mutasd már be neki, ki a real true Sissy? Kérdezd már meg tőle, hol az album Sissy, hol az új szám Sissy? Amúgy nagyon adom ezt az old school alapot. Ez most már jön vissza amúgy szerintem. Szóval ajánlom Sissy Rappel jobban című számát. Nem szeretnék találkozni Sikátorba ezzel a lányban. Linkeljük a leírásban amúgy. Kommented már oda, Ádám, hogy én rockot hallgatok, de ez... Igen. Csokker, vezest fel, mert nekem már nincs erőm ma semmihez. Én tudok vezetni, csak az zavar, hogy te is itt vagy. Mondj egy nő! A férfiak általában elég türelmesen viselik, ha oldalbordájuk ül a sofőrülésben, de persze ezt csak akkor hajlandóak megengedni, ha valami miatt nem képesek járművezetésre. Nem egyszerű ezt kezelni, mert rólunk, nőkről az a hír terjen köztudatban, hogy be nem áll a szánk, pedig bizony létezik olyan szituáció, amikor a férfiak kezdik el levegővétel nélkül mondani a magukét, például a fent említett helyzetben. És nyilván, amikor egyedül megyek, parádésan kerülgetem a fűszálakat, centire pontosan berakom a kocsit a parkolóba, és vígan szalomozom az úton fekvő porszemek között, miért csinál ilyet valaki? De egy másik nem béli ül mellettem. Minden koordinációm és vezetési készségem oda lesz. Így történt most is. Érdekes, a férfi mellett egy nő ugyanúgy tud vezetni. Bárki, aki tud vezetni, a nem befolyásolja azt, hogy valaki mellé ül. Békésen ültem az autóban, amikor félszemmel a tükröt vizsgattam, hogy milyen a forgalom mögöttem, hogy nem kenődött el a rúzsom, szemfestékem, amikor a mellettem lévő ülés fel a következő monológ hangzott el. Várjál, most miért azt vizsgatta a vezetés közben, hogy nem kenődött el a szemfesték, ez valami paródia? Nem, kussolj, már azt csinálja, amit mindenki csinál, megnézi, hogy ki jön mögötte, oldalra kinéz, hogy a holtérbe belásson, és megnézi a sminkjét. Azok nem sminkelésre lettek kitalálva, hanem arra, hogyha sávot váltanál, uram bocsá, tolatásra adnád a fejed, legyen, mibe betekintened. Aprócskát rándul a szemöldököm. A kioktatásnál, de oda se neki. A férfi szentem, nyugtattam magam, és folytattam az utat. Férfi szentem. Rossz, hogy valaki beszólt a vezetésére. Hát igen, de nem kicsit. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem volt jogos, hogy azért, mert megnézte a sminkjét a forgalom közben, ezért bárki megszólja. Kisvártatva ismét elém került egy piros lámpa, és mivel szerintem kitűnően használom a pedálokat, a magasságú csizmámban is, így lazán lefékeztem, de a hang ismét megszólalt. A férfi a fejében, vagy a ülésben? A mellette ülő. Téged egy cseppet sem zavar, hogy félek melletted? Halálfélelmem van. Úgy taposom a lemezt a lábom alatt, hogy egyszer kiszakad az hódzier. Nem kibeszéli. Tudod, mennyibe kerül majd azt kilakatolni? Beszereltetek erre az oldalra is egy féket, az a biztos. És a kuplung tárcsa, amit te művelsz, az nem tesz jót neki. Minek taposod a pirosnál? Vedd már kisebességből a váltót, az ég áldjon meg ez, amit tényleg jogos. Magas sarkúba miért vezet valaki, azért az nem a legjobb. De jó, most amúgy én férfi vezető mellett is ültem, aki mellett így nagyon féltem, mert vannak emberek, akik úgy vezetnek, mint egy verseny lenne a belváros is, amit érthetetlen számomra. Meg amúgy én sajnos megtapasztalom minden nap, milyen eszeveszett idióták vannak, hogy már olyanokra tudnak dudálni az emberek, hogy nem ütöm el a gyalogost, amikor fordulok a zebránál. Az, hogy a nők kevésbé tudnak vezetni, az egy sztereotípia, amit most meg tudnék cáfolni, de nem fogok. Biztos tudnak. Valaki látott már olyat, akkor szóljon. Velem nő jött szembe a körforgalomban is. De utána intett, hogy bocsi, jó van, akkor semmi gond. Amúgy a férfi vezetőknek meg sokkal-sokkal agresszívabbak, feleslegesen idegeskednek, idióta, véglények, csimpánz agyi szintjén vannak a férfi vezetők, nekik ez a bajuk, hogy türelmetlenek, és egy belvárosi vezetéshez nagyon sok türelem kell, meg az, hogy egy kicsit előzékeny legyen, meg ilyenek, szóval azzal is van gond. De valószínűleg ugyanúgy vannak béna férfi sofőrök, és agresszív női sofőrök. Én nem tudom, én inkább kicsit később érek oda valóban, de nyugodtan vezetek, és nem az a lényeg, hogy szalomozzak hármat, és akkor megspóroltam 2 másodpercet. Azt szeretem ezekben a SheLive cikkekben amúgy, hogy nincsen se elejük, se végük, és akkor megy egy ilyen beszélgetés, ami igazából ennyiben is le lehetne modellezni ezt a cikket, hogy na, volt az a csaj, aki ilyen csajosan vezetett, és mellette volt az a csávó, aki meg ezt így zavarta, és akkor ugattak, és rájöttek, hogy amúgy nem akarnak amúgy így együtt utazni. Legalább a srác megúsz, hogy nem kell többet bejönni egy nő mellé. Jó, mindegy, egyezzünk meg abban, hogy a férfiak sem jók a szülésben. Itt van 5 plusz 1 jel, Ádám, ami megmutatja, hogy mennyire jó egy pasi az ágyban. Tartja a szemkontaktust. Dugás közben. Ha a beszélgetés során a fickó csak rád néz és figyelmesen hallgat... Azt hittem dugás közben, mert hogy végig a dugás közben, de... Így. De úgy is, hogyha mondjuk más a pozíció, akkor is egy tükröt kerestek, hogy tudjatok végig egymás szemébe nézni. Hát vagy felhívjátok egymást. Ez ugyanis arra utal, hogy fontos neki a másik, érzékeny a rezdüléseire, a kívánságaira. Ha egy pasival jókat lehet beszélgetni, nevetni, vagy éppen hallgatni, és gyakran áll elő új ötletekkel és programjavaslatokkal, jó nyomon jársz, takarodj. És hogyha egy nő jófej, humoros, magabiztos, az önértékelése rendben van, az jobb az ágyban, mint egy teljesen megsavanyodott, őrült nő. Nem, az amúgy nem biztos. Jó, akkor mint egy teljesen megsavanyodott. Az őrültet, ne adom, az őrültek egy csomószor, azért nem vél. Legalább ennyi pozitív van benne. Jó, akkor mint egy megsavanyodott nő, aki mindent gyűlöl, amit csinál, annál egy magabiztos, boldog nő az jobb az ágyban. Hát, ezek szerint. Szereti az állatokat. Mi van? Ki nem szereti az állatokat? Akinek vannak házi állatai, és szeretettel gondoskodik róluk, annak nagyon sok pozitív jellemvonása van. Megbízható, kitartó, gondoskodó, és valószínűleg nem szégyeli az érzéseit sem. Nem tudom, hogy számolt. Nem tudom én sem. Az ilyen pasi majdnem biztosan fantáziadús, játékos szerető, aki minden lehetőséget megragad, hogy a partneréhez bújhasson. Akár egy finom hamcuruzás. Jó, hagyjál már, szóval... Mi? Azért, mert van egy kutyád, minden lehet is. Igen, Hitler is szerette a kutyákat. Biztos jó volt az ágyban. Azt senki sem állította, hogy nem volt jó. De hogy ez, értem, hogy nagyon sok embernek van állata, nagyon sok állattartó van, meg lehet, hogy rossz az ágyban, vagy fordítva. De hogyha van, hiszét van 12 tehened, akkor jó vagy az ágyban. Ja, attól függ. Vagy van egy kutyád, ami egy méteres láncon van kint a kert végében. A telkedem hetente egyszer jársz ki hozzá. Hetente egy csirkefejet oda dobok neki. De kurva jó vagyok az ágyban, nem ilyen. Igen, meg ütöd, hogy hergeljed is. Varázslatos az érintése. Hát most ez bazd meg. Na most ez mit jelent? Mi lesz a következő, hogyha jó az ágyban? Mitől varázslatos egy érintés? Szóval odaér a kezedhez, és akkor ennyi? Nagyon... Elég egy véletlen érintés, és már tudod is, van-e vibrálás kettőtök között. De ez akkor az, hogy vonzódtok-e egymáshoz. Én szeretem az állatokat amúgy. Medium rare. De ez ennyi? Ez tényleg ennyi. Nyugodtan elfelejthető az a férfi, aki túl agymatagon, szinte érintés nélkül, vagy ellenkezőleg túlzottan is keményen fog kezet. Na, ja igen, mert azt írja, hogyha tesztelni akarod, megvan köztetek az alapvető összhang, erre a legjobb módszer a készfogásteszt. Erre a legjobb módszer a szexteszt, akkor már nem. Mert a készfogásteszt? Az, hogy hogyan fog kezet. Túl agymatag, szinte igen. Aha, mondjuk az tényleg lehet. Az előző az ágyban sem fogja megerőltetni magát. Ez lehet az, hogy egy készfogásból azért lehet következtetni. Igen, de az, hogy az agymatag az nem fogja megerőltetni magát, ez szerintem nem ez. Az utóbbit pedig a bizonyítási vágy hajtja, ami könnyen önzésbe torkolhat. Ennek a mondatnak szerintem nincs túl sok értelme. Én ezt itt látok már értelmet. De van benne ráció, én is azt gondolom, Ádám, hogy egy ilyen halkészfogású ember, de nem azt gondolom, hogy az nem fogja megerőltetni magát, hanem valószínűleg olyan komplexusai vannak, ami teljesen önbizalom hiányos. De az nem azt jelenti, hogy nem erőlteti meg magát, lehet, hogy megfeszül, mert önbizalom hiányos. A másik... Az ilyen nők miatt, mint ti, csokkirály. Jaj. Édes Isten. Ez mondjuk elég kézen. Hogyha jól csókol, akkor igen. Lehet, hogy jó az ágyba. Meg hogyha kurva jól kúr. Irdatlan jól bánik a pénisszel. Hogyha az összes barátnődött végigkurta, és mindegyik azt mondja, hogy nagyon jó, akkor... Ajánlják. A jó csók megelőlegezi a jó szexet is. Persze, a jó mindenki számára más jelenthet. Na, bazd! Na, milyen csókok vannak? Segítsél már, na mondjad. Hát van, aki a lágy, puha csókot, és az együtt a gyengétséget, kedvességet keresi a kapcsolatban. Aki viszont vad, szenvedélyekre állítozik, annak nyilván a vérforraló, erotikus csók lesz a legtökéletesebb. Igen, a legjobb kocsmának a sarkában. A WC-ében. Tele van matricáz, és kopogtatnak a következő emberek, és ilyen mindenhol húgyfoltok meg... Oda száradt szarra van. A Jolly-nak a külön termében. De ez mi? Ez nem lehet, hogy valamikor erre vágysz, valamikor arra? Olyan nincs? Nincs. Csak kétféle ember van. Attól függ, mennyire vagy kanos. Te milyen ember vagy? Vagy megnéztél Ádám, valami... Lágy puha csókot szeretnél, azt keres egy kapcsolatba, vagy vérforraló erotikus csókot keres egy kapcsolatban? Hát attól függ. Mi az, hogy attól függ? Kétféle ember van. Jogos. Uff, majdnem mondtam, hogy undorító osvány, de azt, hogy meg... Teljesen elvesztettem a valósággal a kapcsolatomat most. Ez már egy hullámbas. Úgy táncol, mint John Travolta. Sokan arra esküsznek, hogy aki jól táncol, az az ágyban is megállja a helyét. Ugyanis a ritmikus mozgás... A pécsi tánctanárok. Amúgy ezt, valahol ezt megértem, mert azért tánc az egy tök jó dolog. Én gondolkoztam, hogy el kéne mennünk az Orsival én izére. Én nem vagyok egy nagy táncos, de ez egy annyira kiülesik a komfortzónám, hogy valami latin táncra el kéne menni, mert ez annyira nem illik a világképembe, hogy biztos kurva jó élmény lenne. De akkor, hogyha valaki nem jól táncol, akkor az már nem lehet jó az ágyban. Ez nem lehet. Én akkor nagyon jól táncolok. Fantasztikusan jól. Figyelj, hogyha valaki nagyon, mondjuk főleg, hogyha együtt táncoltok, akkor lehet, hogy el lehet fogadni, hogyha érzi veled a ritmust, és nem csak itt áll, és így akkor leállszik, az ágyba is felszabadultabb lesz, szóval én ezt alá tudom írni. Ja, amúgy ez jogos. Ja. De más az, hogy csak ott elmegy mögötted a táncparketten, hogy oda dörgölje a faszát, az meg az a biztos jele. Ellenállhatatlan az illata. Ez megint az, hogy... Hogy van elég pacsuli rajta, nem? Hogy igen. Már messziről húzza a csíkokat. Mint az arabok, akik így észét magukra öntenek egy ilyen hektót. Megvette a keletinél az izéből ezt a nagy kölnit, szétnyomta magán, abba fürdött. Akkor tudod, hogy jó az ágyban. Ezek árulkodnak, hogy jó valaki az ágyban. És meg az utolsó cikket nem is néztük meg. Hogy a nők már nem értékelik a rendes pasikat, arra majd visszatérünk akkor máskor. Lesz még időnk. Amúgy lehet, tényleg ez a szemkontaktus azért akar minden csaj mély torkozni téged, mert ott mindig a szemükben néz a kamerán keresztül, és akkor azt hiszik, hogy akkor jó vagy az ágyban. Emelemesek. Szereted is. Az állatokat, hát nem tudom, ez miből derül ki. Állna a politikusokról beszélünk, igen. Az érintésed, hát ezt. Az varázslatos. Az varázslatos. Csókkirály. Csókirály. A táncolás, azt még nem láttuk, hát szerintem. Ez sajnos. És aztán az illat. Hát igen, figyelj, mindenki. Elnállhatatlan a testszagom. Ezt jövő héten amúgy ti is megbizonyosodhattok róla. A 100. adás tiszteletére, de ez egy spontán dolog lesz, úgyhogy ha sikerül megszerveznünk. Úgyhogy többet nem is mondok, mert minden spontán lesz, hogyha valakinek jövő héten van ideje arra az egyik nap, hogy megígyjon egy sört. Annyit tudunk ehhez hozzátenni, hogy a bátonya terenyeiek készüljenek. És erre a hétre ennyik voltunk. Jövő héten nagyon jó fókuszcsoport epizóddal készülünk, meg hát heti 5 jól van ez ingyen is. Amit pedig osszatok meg a kis barátaitoknak. Még mindig van olyan barátotok, aki nem néz minket. Rohadtul fölbasz. Kövessetek minket a YouTube-on, kövessetek minket Twitch-en, Instagramon, akár a Csokit, akár a Sűn engem, de most már kövessétek a Borkát is, mert ő is itt dolgozik, és a Célnagyárat is nyugodtan kövessétek. Jövő hétfőn is itt leszünk élőben, kedden meg a vágott adásban, de az a lényeg, hogy akárhol nézitek, mi itt leszünk. És ti itt lesznek. Tényleg. Jó. We'll be right back.